Tokutanishe maya opesi na itouble na taliforme na yo na mweni na kosenga yo sebolingo na pesi yonde bonjour bonsoir na lingala lokola mbote o sali geste moke ya menis odongoli na mode ya bolingo. Hello, date ya anniversaire nanga. Osali invité d'honneur ya botebe. Natio na kati ya motema nanga. Barura meso ya katoketana. Yeah, yeah, yeah, sherinda ya. Osali etoile te na 85. Miso na yo soki otalinga. Na bosani maso ya bokili. Sali maso ya mokili na koyeba teti na nini na komi boye kutu mweka kako kanisa yo na kokate kombo matika na yebisa awali kwe na baboti kwe batika. Na komi zoba ye Takona komela na maya kitoni na panda sena ndaya na komiso ba e de masa na ntoto ndaya ndaya mama e tokutani shema ya na tali ndaya mama na komilembo mama mama ndaya mama na komiso ba e na ntoto ndaya ndaya Atakona komela na maya kitoni na fanda sena ndaya Yebi sanga nini yolingi Dende ndaya Bolingo ye mati mapeka Ebuki ngai makolo Mote mamo ye moto Kino lepo Yambela ngai nikambo Oyo ele kinga ye moto Na komi zoba e Oh, ndaya ndaya, pepe wa bolingo, mote mana ndaya. Bolingwe matika na mapeka, oh, ndaya ndaya, na tuna nani ndaya, kwa mimusie. Na komi zoba, na nzoto ndaya ndaya. Atako na komela na maya kitoni. Na komi soba e.